في رايت 6 مي فرمايا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کہانت کا بہت دور تھا. کہانت آپ سمجھتے ہیں جیسے جوتشی ہوتے ہیں، قسمت کی باتیں بتانے لے، فورچون ٹیلرز، یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا، وہ کر لیں گے تو وہ ہوگا، اس طرح کی جو باتیں ہیں عام تھی. ایک عقیدہ تھا ان کے کہ جب کبھی غیر آباد جگہوں سے لوگ گزرتے تو جنوں سے ڈرتے ہوئے اس جنگل میں جا کے کہتے، میں اس جنگل کے جن بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا، جو لوگ جا رہے ہوتے تھے نا، وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، اور جاتے ہی شور مچا دیتے تھے کہ پلیز ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں. جو جن تھے نا، اصل میں وہ انسانوں سے ڈر رہے ہوتے تھے. اب جب وہ ڈر رہے ہوتے تو انسان خود ہی کہہ دیتے تھے نا کہ دیکھو ہمیں کچھ نہ کہنا، تو واپس میں کہتے تھے ارے یہ ہم سے ڈرتے ہیں، تو اس سے ان کا غرور اور بڑھتا ہے. میں اس بات کو کیسے سمجھتی ہوں، گھر کے بچے، بچے اپنے دل میں بڑوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے اپنے بچوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں نا، تو بچے پھر اور اکڑ کے دکھاتے ہیں. یعنی جب آپ جنوں اور بچوں سے ڈریں گے نا، تو یہ آپ کو اور ڈرائیں گے. بس یہ دونوں کی عادت یاد رکھ لیں، جس سے بھی ویسے آپ ڈریں وہ آپ کو بہت ہی ڈرائے گا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. گویا کہ انسان کی وہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے تو اسے اشرف المخلوقات اور جنوں سے بھی افضل پیدا کیا تھا، لیکن اس زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا جنوں سے ڈرنا اور ان سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور واقعی اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھنے لگے. ہمارے لیے اس کے اندر عمل کی بات یہ ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، جنوں سے بالکل نہ ڈریں. یقین کریں پیار آتا ہے جنوں کا، اگر آپ سوچیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر بری آفت سے، لیکن جنات کچھ بھی نہیں کہتے. اگر آپ پاک صاف رہیں، بری چیزوں سے بچیں، تو جس طرح انسانوں میں بری نظریں لگتی ہیں نا، تو جنوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بری عادت ہوتی ہے، تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایون قرآن کی محفلوں میں جن موجود ہوتے ہیں. اب آپ ڈرنا نہ شروع ہو جائیں. ہاں، لیکن اچھی بات ہے، یہ ہمارے جن بھائی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی تو ان کے ساتھ جاتے تھے، اور آپ نے بہت سارے ادب سکھائے، ہڈیاں اور جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ جس تک طہارت نہ کرو. ہمیشہ جو یہ جو جن چمٹنے والا تصور ہمارے ہاں انسانوں میں آتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی جن کو تکلیف دی جاتی ہے، مثلا کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیا، تو وہاں کوئی جن کا بسیرا تھا تو اس کے اوپر وہ گندگی چلی گئی، یہ چیز بری ہوتی ہے. یا اگر کوئی جن کہیں موجود ہے، اللہ کے نبی نے راستوں میں قضاء حاجت سے فارغ ہونے سے منع کیا، درختوں کے سایہ دار درختوں کے نیچے، اس طرح ہڈی سے آپ نے منع کر دیا. پہلے دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے فارغ ہونے کے لیے، تو اب وہاں اگر جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہیں تو اس سے اب صاف کر لیں، نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی خوراک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے نا، تب وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، مثلا کوئی عورت ہے بڑے بناؤ سنگھار کے ساتھ جا رہی ہے باہر اپنی پوری بیوٹی کو دکھا کے، تو جب انسان مردوں کی اس پہ نظریں آتی ہیں تو جنوں کی بھی آ جاتی ہیں. آئی ایم سیریس، آئی ایم ناٹ جوکنگ. یعنی بعض جن جو لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فل ایکسپوجر کے ساتھ گزرتی ہیں راستوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا، بالکل ملگجا، ابھی رات بھی نہیں ابھی دن نہیں، اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ لے کے جاؤ. کیوں؟ کہ اس وقت جنات گزرتے ہیں، اور اس میں برے بھی ہو سکتے ہیں، سارے برے نہیں ہیں یاد رکھیے، جس طرح سارے انسان برے نہیں ہوتے. اب جب بچے ہیں، معصوم ہیں، بہت نازک سے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، نہ صبح شام کی دعائیں پڑھی، تو وہ جنات کا اثر آ جاتا ہے، تو بچے روتے ہیں. اسی طرح آپ نے کہا پانی کے پاس نہ لے کے جاؤ بچوں کو، کیونکہ وہاں شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا جو تخت لگتا ہے وہ بھی سمندر کے کنارے پہ لگتا ہے نا. تو لہٰذا اگر یہ ساری پریکاشنس لی جائیں، اپنی عزت کو، اپنی خوبصورتی کو چھپا کے رکھیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ایسی چیزیں نہیں آئیں گی. بعض عورتیں بال لمبے کھلے چھوڑ کے جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جنوں کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں، اس طرح ناخن بعض لوگوں کو لمبے ہوتے ہیں، تو ناخنوں کے راستے سے جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں. تو جتنا خوبصورتی کو ایکسپوز کریں گے، उतना शैतान आपके ऊपर आशिक होंगे। अब इस तरह जब वो आशिक हो जाते हैं तो फिर उसका नतीजा कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि किसी मर्द के साथ इनकी शादी ना हो। फिर वो उस लड़की को वैसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ही उसकी शादी की कोई बात आएगी तो रुकावटें शुरू हो जाती हैं। इट्स ट्रू। इसलिए जो बंदा यानी इन सारी खराबियों से बचना चाहे, पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने वो सारी प्रिकॉशंस दे दी। आपने फरमाया कि जब कज़ाए हाजत के लिए जाओ यानी टॉयलेट में, तो दुआ मांगो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ शैतान जिन्नों और शैतान जिन्नियों से, क्योंकि वो गंदी जगह होती हैं, वहाँ पे ये करते हैं। अब उस दौर में तो देखें कि ओपन ये सारी चीज़ें थी ना गंदगी की, लेकिन आज हर वो जगह जहाँ शराब होगी, जहाँ जुआ होगा, जहाँ गैम्बलिंग होगी और जहाँ जिना होगा, खूबसूरती की नुमाइश होगी, वहाँ जिन्नात आएंगे। बिल्कुल हम मिजाज लोगों से ये मिल जाते हैं। अब जो लोग इन चीज़ों की तरफ जाते हैं ना ज़्यादा, तो उनके अंदर इसका असर आता है। इसी तरह जो म्यूज़िक है, जो साज़ है, ये जिन्नों की पसंदीदा मरगूब चीज़ है, जो लोग शैतानी सोच के होते हैं। तो जो गानों के अंदर मैसेजेस होते हैं ना, वो इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो बैक ट्रैक करके आपने सुना होगा कि बस सॉन्ग्स हैं जो उनको जब आप बैक ट्रैक करते हैं तो उसमें से जिन्नाती आवाज़ें निकलती हैं। किसी में देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड, किसी में किल हिम, कत्ल कर दो, मार दो इसको। तो ये सारी चीज़ों का इंसान की तबीयत पे असर होता है। कभी आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के नशे में चूर देखें तो फ़ौरन समझ जाएं कि इसके ऊपर किसी का असर है। तो शयातीन की ये सारी बातें सुनने से हमारे दिल में ये रहना चाहिए कि हम इनको न सताएं या हमें नहीं सताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपने घर में सांप देख ले तो उसको 3 दफ़ा पुकारता रहे कि अगर तू जिन्न है तो चला जा, अगर तू जिन्न है तो चला जा, अगर तू जिन्न है तो चला जा। क्यों? कि जिन्नात सांपों की भी शक्ल बदल लेते हैं, और अगर वो चला जाए तो कुछ ना कहो, और अगर फिर भी अगर वो ना जाए तो उसको मार दो। क्योंकि ऐसा हुआ था अल्लाह के नबी के दौर में, एक सहाबी के घर में जब वो दाखिल हुए तो सांप था, इन्होंने उसको फौरन मार दिया बगैर ये बात कहे, वो असल में जिन था। तो उसके जो दूसरे लोग थे उन्होंने सहाबी को मार दिया। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि ये इसलिए हुआ कि इसने उनको इस तरह से यानी खबर नहीं दी, तो लिहाजा यहाँ से जो बात है, याउजू नबी रिजाल मिनल जिन्नी, अल्लाह की पनाह में आए इंसान, सुबह शाम की दुआएं, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए वहुव समीउल अलीम। तो इसमें आप देखिए सारी मखलूकात हम कहते हैं आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, कि अल्लाह तेरी हर मखलूक के शर से पे तेरी पनाह में आते हैं। तो लिहाजा यही बात हुई कि वो कुछ रिजाल थे जो जिन्नों से पनाह मांगते थे, और फजादूहुम रहाका, इसी बात से शैतान जो थे वो ज़्यादा तकबर में आ गए। रहाका का जो लफ्ज़ है ये सरकशी, तोगयानी और तकबर के लिए आता है, और असल इसके मानी होता है गुना और महारिम को ढांकना यानी इनका इर्तिकाब करना। तो जिन्नात इससे ज़्यादा तकबर में आ गए। फिर क्या हुआ, वअन्नहुम ज़न्नू, और बेशक उन्होंने गुमान किया, कमा ज़नन तुम, जैसे तुम गुमान करते हो, क्या अल्लाहु अहदा, कि हरगिज़ नहीं अल्लाह भेजेगा किसी को दोबारा। यानी जिस तरह इंसानों में ये ख्याल है, इसी तरह जिन्नों में भी ये ख्याल है कि अल्लाह कभी किसी को दोबारा ना उठाएगा। ये क्या जुमला है, इसके दो मानी है। एक तो इसका यही तर्जमा है कि अल्लाह ताला कभी किसी को दोबारा नहीं उठाएगा, यानी मरने के बाद जीने का नज़रिया। मक्का वाले जो थे वो अकीदे आखरत के मुनकर थे, वो समझते थे कि हम मरने के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि इंसानों की तरह जिन्नों में से भी कुछ जिन्नों का ये ख्याल है कि अल्लाह सुबहान तआला दोबारा किसी को ज़िंदा नहीं करेगा, यानी मरे तो मट्टी बन गए। और दूसरा मफहूम बादशाह का क्या है कि किसी को रसूल बना कर नहीं भेजेगा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए और अब इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। मुराद ये कि कुछ अच्छे अकीदे के लोग हैं और कुछ बद अकीदे के लोग हैं। वह अन्ना लमसनस्समा, और अलबत्ता बेशक हमने छुआ आसमान को, मीम सीन सीन से है लमसना, हमने छुआ आसमानों को, फवजद ना हा, तो पाया हमने उसको। हा क्या है, आसमान, मुअन्नस की ज़मीर है। कैसा है वो, मुलियत, भरा हुआ, ये भी ता तानीस की एंड पे मला से, मीम लाम हमजा इसका रूट होगा। कैसा पाया, हरसन शदीदम व शुहुबा, सख्त पहरेदार और शहाबों से भरा हुआ। ये अब जिन्नात अपनी कहानी सुनाते हैं कि देखो हम पहले तो आसमान को देख लेते थे, वहां जाके गैब की खबरें सुन आते थे, अल्लाह ताला फरिश्तों को जो बातों का हुक्म देते थे हम सुनते थे। पीछे जैसे जिक्र हुआ था एक बार कि अल्लाह के नबी के दौर में कहानत का कारोबार था और काहिन जो थे वो शैतानों को अपने कब्जे में करते। और एक मौके पे अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा कि काहिन क्या होते हैं, तो आपने फरमाया कि इनकी बातें महज लगव हैं। सहाबा ने कहा नहीं, कभी कभी तो इनकी बातें सच भी दिखती हैं, जो ये कहते हैं वो होती हैं। तो आपने फरमाया ये वो बात होती है जो काहिन को शैतान के जरिए मालूम होती है, और ये शैतान ये खबरें मलउल आला यानी ऊपर फरिश्ते जो है उनसे उड़ा लेता है, फिर काहिन इस खबर में 100 झूठ मिला देता है और फिर कभी सच हो जाती है। ये सही बुखारी का खुलासा है। तो पता क्या चला कि जब नबी सल्लम मबूस हुए, इस्लाम आया, तो उसके बाद आसमान में पहरे सख्त कर दिए गए ताकि कोई शैतान आसमान के करीब भी ना फटके। और जो वही का सिलसिला, असल में ये वही के तहफ्फुज़ के लिए हुआ था कि कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं कि जो मुसलमा के जाब तक पहुंच जाए और वो कह दे देखो मेरे पर भी आ गई, और कोई अस्वद अंसी के पास पहुंच जाए। ये है हमारे इस किताब का और इस कुरान का हुसन कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको सिक्योरिटी के साथ रखा है। आज भी दुनिया में देखिए, जब कीमती डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, जब सदर और वजीर और इस तरह के अहम लोग जाते हैं तो उनके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां होती हैं, जहाज़ों में भी इस तरह का होता है ताकि कोई चीज़ चोरी ना हो। तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे पहरे बिठा दिए। ये जो लफ्ज़ है ना हरसा, हारिस से है ये, हारिस कहते हैं चौकीदार और निगरान को, गार्डमैन। और शुहुबुन जो है ये शहाब की जमा है, मुराद ये कि आसमानों पर फरिश्ते चौकीदारी करते हैं ताकि आसमानों की कोई बात ये लोग सुन ही ना सकें। हमारे यहाँ इस तरह बोलते हैं ना नाकाबंदी, यानी अल्लाह ताला ने आसमानों की नाकाबंदी कर दी ताकि ये कोई बातें सुनकर दूसरों को ना पहुंचा दें। तो आप इससे उस बात को भी समझ सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा था कि नऊज़ बिल्ला आपके पास शैतान आता है जो आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाता है जो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ है। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम बीमार हुए, जो अबू लहब था उसकी बीवी कहने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तेरे जिन ने तुझे छोड़ दिया या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है, जिन इस बात की खुद ही खबर देते हैं कि जब अब हम जाना चाहते हैं आसमानों पे तो वहाँ हम भरा हुआ पाते हैं चौकीदारों से और शोलों के साथ। कभी गर्मियों की रातों में आपने आसमान को देखा और वहाँ से एकदम सितारा टूटता हुआ दिखे? हमारे यहाँ कहते हैं सितारे टूटे हैं, वो सितारे नहीं टूटते, वो शोले पड़ते हैं। अब भी जब कभी जिन्नात इस सरकशी की कोशिश करते हैं कि आसमान की ज़रा खबरें लें तो आसमान से एक किस्म का शोला पड़ता है उनको और वो जा नहीं सकते। वन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समई, और ये कि हम सुनने के लिए आसमान के ठिकानों में बैठा करते थे, लेकिन अब क्या है? फ़मन यस्तमील आन यजिद लहू शिहाबर रौसदा, मगर अब जो सुनने को कान लगाए तो वो अपने लिए एक शहाब को ताक में लगाए हुए पाता है। यानी पहले सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। अब से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी की आमद और वही का सिलसिला शुरू होने की बात, अब नहीं सुन सकते। फिर अगला अपने बारे में जिन्नात क्या बताते हैं, अगली बात, वा अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्दी अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, और ये कि हम ये नहीं जान सके कि अहले ज़मीन के साथ किसी बुरे मामले का इरादा किया गया है या इनका परवरदिगार इन्हें राह रास्त पर लाना चाहता है। यानी अब जिन्नात आपस में बातें कर रहे हैं ना कि ये जो आसमान पे पहरे लग गए, अब हमें नहीं पता इंसानों के साथ क्या होने वाला है, अच्छी बात होगी बुरी होगी, नबी आ रहा है या इनकी मुश्किल हो रही है आसानी हो रही है। इससे क्या पता चलता है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं, और इनको ये भी नहीं पता होता कि दुनिया में कोई आफत आने वाली है या कोई नेमत आने वाली है। और इससे जिन्नात की एक और खूबी भी हमें पता चल गई कि जिन्नात को मुस्तकबिल की बातें नहीं पता होती। आज कुछ लोग जिन्नात को काबू करके फिर पूछते हैं अच्छा फिर क्या होगा, फलां किधर है, बहुत सारा शिर्क आपको पता है कि आज भी उम्मत मुस्लिमा में जिन्नात से रेलिवेंट है, और इसका सिलसिला पीछे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि जिन्नात को बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए, वो बेज़र्र मखलूक है, वो आपको कुछ नहीं कहते तो आप उनको क्यों कहेंगे, लेकिन बाज़ लोग जो ऐसे कामों में पड़ते हैं, फिर उनको बाज़ जिन्नों को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन्हीं उन्हीं की बात है कि हमें नहीं पता कि ये जो नबी आ रहा है या हम आसमानों पे पहरे लग गए हैं, इसकी नीयत क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या लोग इस कुरान पर ईमान ला कर अल्लाह के इनामात को पाएंगे या फिर इसका इनकार करके अजाब का मुस्तहिक बनेंगे। यानी हमारे पास गैब को जानने का कोई ज़रिया बाकी नहीं रहा। फिर वह अन्ना मिन नसालेहून व मिन नादू नसालिक, और बेशक ये कि हम में से कुछ सालेह भी हैं, नेक हैं, और कुछ इसके सिवा भी हैं। ये नहीं कहा क्या है, बस कहा कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। कुन्ना तरा इकदा, हम मुख्तलिफ तरीक़ों में बटे हुए हैं। पहली बात इससे क्या पता चली कि जिन्नात खुद इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम में से कुछ नेक जिन होते हैं और कुछ दूसरे भी होते हैं। और यही चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे इंसानों में दो तरह के लोग हैं, इस तरह जिन्नों में भी दो तरह के जिन हैं। बाकी रह गई ये बात, कुन ना तराइक का क़ीदा दा, इससे क्या मुराद है? तराइक तरीक़तुन की जमा, तरीका वही है जिसको उर्दू में भी कहते हैं मेरा तरीका। असल में ये लफ्ज़ तुरुक से है, तोए राकाब, रास्तों को कहते हैं तुरुक, फिर उसी से तरीका बन गया हर एक का। और क़ीदा दा का जो लफ्ज़ है, काफ दाल दाल से, चीज़ का टुकड़ा। अरब लोग कहते हैं सारा कौमों क़ीदादन, वक़्त बोलते हैं जब उनके हाल दूसरे से मुख्तलिफ हों। यहाँ इससे मुराद है कि हम मुख्तलिफ जमातों और गिरोहों में बटे हुए हैं। अब इससे लोग मुराद लेते हैं कि एक तो मुराद इससे यह है कि जैसे इंसान मुख्तलिफ मज़हब रखते हैं ना, कोई यहूदी, ईसाई, मुसलमान, काफिर हैं, इसी तरह जिन्नों में भी मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक मज़हब से, कोई दूसरे से। इसी तरह बास कहते हैं कि जैसे मुसलमानों में ये जो मसलक है ना अकायद के एतबार से, जैसे पीछे दौर में कई लोग गुजर चुके, कदरिया, मरजिया, राफजा, शिया, ये मुख्तलिफ अदवार में जो गुजरे ख्वारिज, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ ना कुछ लोग बटे हुए हैं। और बात बिल्कुल वाज समझ आ रही है कि इनके अंदर भी इख्तलाफात हैं, जैसे इंसानों में मजहबी इख्तलाफात होते हैं ना, इसी तरह जिन्नों के अंदर भी होते हैं। व अन्ना जनन्ना लन नो जिजल्ला खफिल अर्दी वलन नो जिजहू हरबा, और बेशक हमने ये गुमान किया क्या, और ये कि हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि हम ना तो अल्लाह को ज़मीन में छुप कर आजिज़ कर सकते हैं, वलन नो जिजहू हरबा, और ना ही भाग कर इसे हरा सकते हैं। पता क्या चला कि जिन्नात भी अल्लाह की पहुंच से दूर नहीं। और यहाँ जन का जो लफ्ज़ है ना, ये इल्म और यकीन के मानों में, कि हमें इस बात का भी यकीन हो चुका है कि हम अल्लाह से आगे नहीं। बस दफ़ा आप देखिए कि शिर्क में लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जिन्नात को इतना ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस करते हैं कि गोया कि अल्लाह ताला से भी पकड़ी हुई चीज़ ये उठा के ले आ सकते हैं। तो जिन्नात खुद कह रहे हैं कि हम ना अल्लाह से भाग सकते हैं और ना अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत से अपने आप को निकाल सकते हैं। मुराद क्या है कि हम भी मखलूक हैं इंसानों की तरह से, और हम जो भी काम करेंगे हम अल्लाह ताला के कंट्रोल में हैं, अल्लाह ताला के बस में हैं। वा ना लम्मा समेनल खुदा, और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुन ली, फिर क्या किया? सोच में पड़ गए, किसने कही है, किसकी बात है? नहीं, आमन्ना बिही, तो हम इस पर ईमान ले आए। और फमै युमिन बिरब्बिही, और जो कोई अपने परवरदिगार पर ईमान लाएगा, फला यखाफु बख्सम वला रहका, तो ना उसे हक तलफी का डर होगा और ना ज़बरदस्ती का। ये है असल बात, पता चल गया ना ये हिदायत है तो बस मान ली। लोगों से नहीं पूछने गए सर्टिफिकेट, नहीं लोगों से इस बात का लेने गए कि क्या तुम मानते हो ये हक है कि नहीं, तुम्हारे इमाम इसको मानते हैं कि नहीं, तुम्हारे मौलवी साहब इसको मानते हैं कि नहीं। इससे क्या पता चलता है कि हिदायत और हक का ताल्लुक इंसान के अपने दिल के साथ होता है। जो चीज़ हक होती है ना, बंदे का दिल बता रहा होता है वो हक है, फिर उसकी तस्दीक के लिए किसी तीसरे को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा पूछने वाले की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरे के अंदर कोई और ख़राबी होगी तो वो उसको भी मिसगाइड कर देगा। और एक और बात भी इससे पता चलती है, और वो क्या कि जो एक दफ़ा अल्लाह का बन गया, फिर अल्लाह ताला उसके सवाब में और उसके अजर में कमी नहीं करेगा। आपने एक बात सोची, जिन्नात ने सिर्फ एक खुतबा सुना अल्लाह के नबी का, ये सारी बातें खस कर ली जो पूरे कुरान का खुलासा है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक दर सुन के अपने लिए लाइन ऑफ एक्शन लेके चल पड़ते हैं। समझ आ जाती है कि असल में असल ये था और वो गलत था। कुछ लोग पूरा कुरान पढ़ के भी ये सोचते रहते हैं कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये ठीक है, आर यू श्योर, आज के दौर में, आज के दौर में। तो इससे बहुत ही खूबसूरत नुक्ता मिल गया कि जिस तक अल्लाह की बात पहुंच गई, फिर लोगों से पूछने के बजाय दिल से पूछे। शर्त यह कि उसने जो बात सुनी हो उसके अंदर किसी चीज़ की पोल्यूशन ना हो या किसी चीज़ की आमेजिश ना हो। सच्चा पैगाम हिदायत जो आज की सूरत में, कुरान पाक की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। एक दफ़ा एक बंदा बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी की हमदर्दी हासिल करने के ख्याल के सुन ले, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए दिल के अंदर फुरकान पैदा करता है। और अगर फुरकान पैदा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि अभी अंदर कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। और इससे एक और बात भी पता चलती है कि इस दुनिया में जो कोई करेगा कुछ, अल्लाह उसकी हक तलफी नहीं करेगा। एक बंदा तो 5 नमाजें पढ़ के साथ कुछ और भी नेकियां कर ले, और दूसरा वो 5 भी ना पढ़े, ये नहीं हो सकता कि दोनों को एक जगह कर दे। क्योंकि जब एक को रियायत मिल रही होती है ना, तो वो दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा होता है। तो यही बात यहाँ बता दी कि बख्स नहीं होगा, और बख्स किसको कहते हैं? कमी को। और रहा का वही है जो पीछे गुजर चुका, जबरदस्ती छा जाना। यर हक, पीछे भी हम पढ़ चुके कि उनके चेहरों पे स्याही जो है वो छा रही होगी। और वह अन्ना मिन्नल मुस्लिमून न व मिन्नल कासितून, और हम में से कुछ तो फरमाबरदार हैं, मुसलमान जिन हैं, और कुछ बेइंसाफ लोग हैं। कासितून कासित की जमा है, मुकसित के वजन पे। कासित कहते हैं जालिम और गैर मुनसिफ को, और मुकसित आदिल को कहते हैं। सिर्फ बाप का फर्क हुआ, हाँ, तो मानी बदल गया। एक में जुल्म करने वाला बन गया तो एक में इंसाफ करने वाला बन गया। मुराद जहाँ कह के कुछ काफिर भी हैं। इससे पता चलता है कि कुछ काफिर जिन भी होते हैं। और ये जितने लोग जादू टोने टोटके करते हैं और एक दूसरे पे इस तरह के मामलात करवाते हैं, वो उन जिन्नात से मदद लेते हैं। आम जिन्नात जो होते हैं वो नहीं ऐसी चीज़ों में पड़ते। ख़ास तौर पे जो कुरान से मोहब्बत रखने वाले जिन्नात होते हैं ना, वो ऐसी खराबियों का शिकार नहीं होते। और फरमाए फमन असलमा फ़ाउलाइका तहर्रउ रशदा, बस जो फरमा बरदार बन गया तो ऐसे ही लोगों ने भलाई का रास्ता इख्तियार कर लिया। ये है असल कहानी। तहर्रउ का लफ्ज़ जो है ना, ये हारा रॉ से है। अहरा कहते हैं लाइक तर, यानी बहुत ज़्यादा लाइक, और तहर्रा कहते हैं ज़्यादा मुनासिब, लाइक तर चीज़ को तलब करना, दो चीज़ों में से ज़्यादा बेहतर को तलब करना। मतलब क्या है इधर कि घर जाके ये कौम वालों को समझा रहे हैं कि देखो, बेशक हम में कुछ फरमा बरदार हैं, कुछ नाफरमान हैं, कुछ रास्ते से भटके हुए हैं, लेकिन अक्लमंदी यही है कि हक बात को मान लिया जाए और हिदायत को पा लिया जाए। जो लोग सीधी राह को मान लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं, वो फ़ायदे में है, और बाकी सारे लोग जो हैं वो नुकसान में है। क्योंकि वह अमल खासितू नफ़कानू ली जहन्नम खतबा, बेशक वो लोग जो कासित हैं, नाफरमान है, जालिम है, वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। यहाँ पे वो जिन्नात की जो बात है ना, वो ख़त्म होती है। तकरीर या बात जो उन्होंने ईमान लाने के बाद अपने भाइयों से कही करी, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ मनो अन पेश कर दिया। इससे क्या पता चलता है, यानी अगर हम इनके इतने कलाम पे देखें तो आपको खैर ख्वाही दिखी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारी आयत पढ़ते हुए, और इसीलिए मैंने इनको एक स्ट्रेच में पढ़ा, कि पता चल रहा है कि खैर ख्वाही है। जब सच्चा ईमान दिल में आता है ना, तो बंदा दूसरों के लिए भी वही सोचने लग जाता है जो अपने लिए सोचता है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि आपको इसके ऊपर किसी मसलक की छाप दिखी? नहीं दिखी ना। हक की छाप बहुत होती है। छाप कहते हैं स्टैम्प को। जिसको हक नज़र आ जाता है ना, फिर वो बाकी सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाता है। फिर आप देखिए कि आपको इसमें कोई ज़बरदस्ती दिखी? कितने प्यार से अपना अपना लफ्ज़ करें, अन्ना अन्ना मिन्ना नहनु। इससे पता चलता है कि जब तबलीग की जाए तो जिनको आप कह रहे हैं ना बात, चाहे वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को उनके अंदर शामिल करें। मुझे इस वाक्य को पढ़ते हुए ऐसे ख्याल आता है कि जैसे कोई ख़ानदान है, दीन से बहुत दूर है, कुछ नहीं कभी सुना, उसी ख़ानदान के 2-4 लोग कभी किसी मौके पर कुछ सुनाते हैं, और उनके लिए बिल्कुल एक डिस्कवरी है वो न्यू चीज़। अब वो जब जाके सुनाते हैं ना घरों में बात, ये सुना ये सुना, तो वो मुंह खोलने वाली बात होती है, लेकिन उनके दिल बड़े पाक होते हैं, उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं, वो फौरन मान जाते हैं। इसीलिए देखिए जब इन्होंने ये दावत दी ना तो इनकी बस्तियां ही मान ले आई। लेकिन जो लोग पहले सुने हुए होते हैं ना वो ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो एनालिसिस करते हुए सुन रहे होते हैं। जहां कुरान सुनते वक्त आपके दिल में तकाबुल आ जाएगा ना, चाहे हक के साथ ही आ जाए, दो हक वालों का आ जाए, आप समझे क्या फसल मकसद से हट गए। कुछ लोग तकाबुल की नीयत से सुनते हैं, अच्छा फुलां ऐसे कहता है तो फुलां ऐसे कहता है, तो वहां खराबी होती है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि जिन्नात की इस बात को पढ़ने के बाद हमें भी अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि हम जो बात सुने सीधी सीधी बात सीधे सीधे लफ्जों में अपने प्यारों तक पहुंचाएं, अपने घर वालों को और अपने खानदानों तक पैगाम पहुंचाएं, और फिर उसके बाद कोई माने ना माने ये उसकी बात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो बहरहाल यहाँ पूरी होती है। तो यहाँ तक हम तिलावत सुनेंगे क्योंकि टॉपिक पूरा हो रहा है। इसके आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकी इन सारी बातों को बुनियाद बना के अल्लाह ताला ने कुछ बातें बताई हैं, जिसको पढ़ते हुए इंशाल्लाह फिर हम पीछे वाली बातों पे भी थोड़ी सी बात कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.